ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے. استاد فرماتے ہیں بعض سادہ قسم کے لوگ، سادہ لوح قسم کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قانون کو کفر کفر کہے جا رہے ہیں، حالانکہ اس میں تو 75% 90% شریعت اسلامیہ کے قوانین ہیں. میرے دوستو، آسان کر کے سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دودھ سے بھری بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو کیا آپ اس دودھ کو پینے پر، بیچنے پر، استعمال کرنے پر راضی ہوں گے؟ کہیے، جب آپ اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالی کے قانون کے ساتھ یہ ہنسی مذاق کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ بعض ملکوں میں سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئین اور قوانین کی کتابوں کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے الشریعۃ الاسلامیہ ہی مصدر التشریع والتقنین، کہ قانون سازی اور دستور سازی کا جو منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ اسلامی شریعت ہے. یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلامی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور بعض ملکوں کے آئین کے اور قوانین کی کتابوں کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے دستور سازی اور قانون سازی کے لیے اسلامی شریعت بھی ایک سرچشمہ ہے. اعوذ باللہ. یعنی تھوڑا تھوڑا دودھ بھی اور تھوڑا تھوڑا پیشاب بھی چلتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ان ملکوں میں ہو رہا ہے جنہیں بہت ہی زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے. پاکستان شریف کی تو بات ہی کیا. دوسرے وہ ممالک جیسے سعودیہ، سوڈان، یمن، یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. لیکن اس سے رنگ تو لگایا جا سکتا ہے، حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. سادہ سا شعر ہے، کم یستخفون بعقول شعوبہم، کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ حکمران اپنی قوم اور اپنے عوام کی عقلوں سے کتنا زیادہ کھیلتے ہیں. باستخدام بعض العلماء من عملاء السلطان، اور اس میں ان کی امداد اور تعاون کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں جو دراصل عملاء ہوتے ہیں. علماء مولویوں کو کہا جاتا ہے اور عملاء ایجنٹوں کو کہا جاتا ہے. وہ درباری ملے جو علماء کرام نہیں بلکہ علماء کرائم ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شراب کی بوتل ہے، اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے دودھ، اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے تیل، آپ خریدیں گے؟ بتائیں. یہ عمارت سود کے رقم سے بنی ہے اے میرے مربی، یہ عمارت سود کے رقم سے بنی ہے اے میرے مربی، اوپر سے لکھ دیا ہے ھذا من فضل ربی. میرے بھائیو، کیا شراب کی بوتل کے اوپر دودھ لکھ دینے سے یا تیل لکھ دینے سے اس کی ماہیت بدل جائے گی؟ کیا وہ بوتل دودھ کی بن جائے گی یا تیل کی بن جائے گی؟ میرے بھائیو، اللہ، فمن یقبل ان یشتری قارورۃ خمر کتب علیہا حلیب علی انھا حلیب او زیت وہل یطہر الخمر بالکتابۃ علیہ ھذا من جہۃ. یہ تو ایک بات ہوئی. ومن جهة أخرى فإن من المعلوم في ديننا أن النجاسة تلغي الطهارة والله أغنى الأغنياء عن الشرك. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیو، ہمارے دین میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نجاست پاکی کو ختم کر دیتی ہے. وہی دودھ کی بالٹی اور ایک قطرے پیشاب کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ تو شرک سے بہت ہی بے نیاز اور بہت ہی پاک ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص بھی کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو میں اسے اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے سے دین کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ مکمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو۔ اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ آپ مسجد میں اللہ کی عبادت کریں اور عدالت میں جا کر صدر صاحب کی عبادت کریں۔ وقال تعالی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص۔ میرے بھائیو، بات اس میں نہیں ہے کہ پاکستانی قانون یا کسی بھی دوسرے مسلمان ملک کے قانون میں کتنے فیصد اسلامی قانون ہے اور کتنے فیصد غیر اسلامی قانون ہے۔ یہاں پر بات فیصد کی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اتنے پرسنٹ اور اتنے فیصد اسلامی قوانین ہے اور اتنے فیصد نعوذ باللہ غیر اسلامی قوانین ہے۔ بات اس میں نہیں ہے، بات اصل میں اس میں ہے کہ جو شخص اس کام کو حلال سمجھے اور جو شخص اس بات کی جرأت کرے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالی پر حملہ ہے، اللہ تعالی کی دین پر حملہ ہے، اللہ تعالی کے دین پر حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکمیت نہیں مگر اللہ کی، حاکمیت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ حاکمیت کے سلسلے میں عبادت نہ کی جائے مگر اللہ کی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے۔ اور آج کل میرے بھائیو جس فتنے میں ہم لوگ مبتلا ہیں ہمارے ممالک میں، ہمارے ملکوں میں، وہ یہی ہے کہ دین پورا کا پورا اللہ کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ 99.5% بھی اگر اسلامی شریعت نافذ کر دی جائے اور 0.5% غیر اللہ کی شریعت نافذ کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بات نقل کرتے ہیں، یعنی لا یکون شرکن حتی لا تکون فتنہ کے معنی ہیں، یعنی شرک نہ ہو۔ اور عروہ اور دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ حتی لا تکون فتنہ حتی لا یفتن مسلم عن دینی، یعنی مسلمان اپنے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اس وقت تک قتال اور جنگ جاری رہنی چاہیے جب تک کہ معاشرہ اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف نہ ہو جائے کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ محمد ابن اسحاق یہ نقل کرتے ہیں وَيَكُونُ التَّوْحِيدُ خَالِصًا لِلَّهِ لَيْسَ فِيهِ شِرْكٌ وَيَخْلَعُ مَا دُونَهُ مِنَ الْأَنْدَادِ، یعنی توحید صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس میں کوئی شرک نہ ہو اور ہر قسم کے شرکا سے مکمل طور پر براءت کی جائے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل بدعت وان قلت بتشریع زائد او ناقص او تغییر للاصل الصحیح کل ذلك قد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع لو فعل احد مثل هذا في نفس الشریعه عامدا لكفر۔ ہر بدعت چاہے وہ کم کیوں نہ ہو، اگر اس کے ذریعے سے شریعت میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہو یا کمی کی جا رہی ہو یا اصل صحیح میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہو، یہ سب کا سب جا کر آخر شریعت بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹی سی ایک بدعت ہے لیکن یہ بدعت جا کر آخر شریعت میں بدل جائے گی اور پھر اس سے شریعت کو نقصان ہوگا۔ جو شخص بھی اس طرح کا کوئی کام شریعت میں کرے عمدن اور قصدن وہ کافر ہے۔ اذ الزیادۃ والنقصان فیہا او التغیر قل او کثر کفر، اس لیے کہ شریعت میں کمی بیشی کرنا یا تبدیلی کرنا، کم ہو یا زیادہ ہو، یہ کفر ہے۔ زیادہ کمی کرنا یا کم کمی کرنا، زیادہ اضافہ کرنا یا کم اضافہ کرنا، زیادہ تبدیل کرنا شریعت کو یا کم تبدیل کرنا شریعت کو، میرے بھائیو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی یہ غلط کام کرے وہ کافر ہے۔ وقال الامام ابن تيميه رحمه الله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، اگر بعض دین اللہ کے لیے ہو اور بعض دین غیر اللہ کے لیے ہو تو اس وقت تک قتال کرنا واجب ہے جب تک پورا کا پورا دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے بندو، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور جو ربا سود کا کاروبار رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مؤمنین ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالی کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تمہیں اعلان جنگ ہے.